naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil. Calcium do bezinate monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 5 sierpnia, minęła 8. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zydlewski. Za kilka tygodni możemy już mieć znaczny skok nowych zakażeń koronawirusem, ostrzega minister zdrowia. Polska wciąż na pomarańczowej liście. Na Wyspy Brytyjskie bez kwarantanny wjadą tylko zaszczepieni. Na Jasną Górę po rocznej przerwie wyruszyła z Warszawy pielgrzymka akademicka. Ponad 80% wszystkich wykrywanych w Polsce nowych przypadków koronawirusa spowodowanych jest wysoce zakaźnym wariantem Delta. Minister zdrowia Adam Niedzielski podkreśla, że to niepokojące dane, które za kilka tygodni mogą doprowadzić do znacznego wzrostu zakażeń. Realizuje się ten scenariusz dominacji wariantu Delta, który jest realnym zagrożeniem. Zagrożeniem pod kątem generowania nowych zakażeń, zagrożeniem pod kątem pewnej niewiadomej, która dotyczy tego, jak zjadliwa jest ta mutacja wirusa. Wczoraj drugi dzień z rzędu były 164 zakażenia koronawirusem, o 20% więcej niż w ubiegłym tygodniu. W czasie czwartej fali pandemii w szpitalach będą przebywać przede wszystkim niezaszczepieni, mówi profesor Robert Fisiak. Zapraszam wszystkich niezaszczepionych do nas. Jesienią zapewne się spotkamy tutaj. Personel zrobi wszystko, żebyście wyzdrowieli i mogli wrócić do funkcjonowania w społeczeństwie. Minister zdrowia zapowiedział, że w przypadku przekroczenia 1000 zachorowań dziennie rozważane będzie wprowadzenie obostrzeń. W pierwszej kolejności mogą one dotknąć regiony z najmniejszą liczbą zaszczepionych. Na tej liście są 4 wschodnie województwa. Nie będzie dodatkowych ułatwień dla Polaków przybywających do Wielkiej Brytanii. Londyn zaktualizował zasady, ale Polska nadal będzie na pomarańczowej liście, choć mówiło się, że nasz kraj trafi na listę zieloną. To oznaczałoby brak kwarantanny nawet dla niezaszczepionych przeciwko koronawirusowi. Już wcześniej jednak brytyjski rząd poluzował zasady dla krajów z naszej listy, zwalniając z izolacji wszystkich w pełni zaszczepionych. Na zieloną listę awansowały Niemcy, Austria, Słowenia, Słowacja, Łotwa, Rumunia i Norwegia. Dołączyły m.in. do Bułgarii i Malty. Polska nadal pomarańczowa. Oznacza to, że bez 2 dawek szczepionki po przybyciu do kraju nadal musimy przejść kwarantannę 10-dniową. Chociaż w Anglii można ją skrócić o połowę po wykupieniu dodatkowego badania. Zmiany na czerwonej liście wiążące się z przymusową kwarantanną w specjalnym hotelu. Londyn wykreślił z niej m.in. Indie, skąd parę miesięcy temu dotarł wariant Delta, pogarszając sytuację epidemiczną na wyspach. Szlaban opuszcza się za to dla 4 miejsc. Dla Meksyku, dla Gruzji i 2 zamorskich terytoriów Francji, Reunion i Mayotte. Ważna informacja dla tych, którzy do Królestwa przybywają z Calais czy Paryża. Dotychczas Francja teoretycznie była na pomarańczowej liście, ale stanowiła wyjątek. Zaszczepieni podróżni i tak musieli się izolować. Od niedzieli się to zmieni. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią na Jasną Górę wyrusza 41. Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna. Ma przed sobą 290 kilometrów. Radość, no i intencja taka, żebyśmy faktycznie doszli do tej Częstochowy, żeby wszyscy byli zdrowi, żeby się wszystko udało. Chcę, żeby udał się mój wyjazd na misję, bo następnym roku wybieram się na misję, więc też z taką intencją idę. Byłam już 2 lata temu na pielgrzymce, bardzo mi się podobało i znalazłam tutaj dużo takiego spokoju, dużo radości i no i chciałam jeszcze raz to przeżyć. No w sercu taki nastrój, że jestem trochę smutny, bo nie będę na całej pielgrzymce, ale idę z takim przekonaniem, żeby na tych właśnie drogach naprawić siebie trochę, odmienić swoje życie na bardziej doskonalsze, po to, żeby też innym dać przykład. Na Jasną Górę z Warszawy wyrusza około 1500 pielgrzymów. Dotrą do Częstochowy 14 sierpnia przed uroczystością w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Co najmniej 8 osób zostało rannych w zamieszkach w Bejrucie. W rocznicę gigantycznego wybuchu w porcie w libańskiej stolicy mieszkańcy wyszli na ulicę w proteście przeciwko władzom. Domagali się wymierzenia sprawiedliwości wobec winnych wybuchu i kryzysu gospodarczego, jaki dotknął Liban. Tysiące osób zebrały się wieczorem w rejonie portu w Bejrucie. Niektórzy trzymali w rękach portrety zabitych w jednej z największych nienuklearnych eksplozji w historii. W pewnym momencie doszło do zamieszek z siłami bezpieczeństwa. Wybuch sprzed roku zabił ponad 200 osób i ranił kilka tysięcy. Zniszczył też budynki w promieniu kilku kilometrów. W powietrze wyleciały niemal 3000 ton niebezpiecznych chemikaliów, które były przechowywane w porcie. Do tej pory nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności za zaniedbania. Najważniejsi politycy nie zostali nawet przesłuchani, bo nie zgodzili się na uchylenie im immunitetów. W trakcie mszy za ofiary wybuchu najważniejszy chrześcijański duchowny w Libanie, Maronita Boutros Rai, także wezwał do ukarania wszystkich winnych tragedii. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. A teraz sport i Krzysztof Łaniewski. Fotofinisz zdecydował, że kajakarka Dorota Borowska nie wywalczyła olimpijskiego brązowego medalu w C1 na dystansie 200 metrów. Na pewno jest niedosyt. Jest coś, z czego pewnie przez najbliższe miesiące będę musiała się z tym pogodzić. Pewnie przepracować to może z kimś mądrzejszym ode mnie, ale nie odkładam wiosła, będę walczyć i zrobię wszystko, żeby następne igrzyska były bardziej udane. Rezolutnie wypowiedziała się zasmucona Dorota Borowska. Wcześniej awansu do finałów K1 na dystansie 500 metrów nie wywalczyły Justyna Iskrzycka i Marta Walczykiewicz, zajmując w swoich wyścigach półfinałowych odpowiednio miejsca 4 i 3. Po kajakach królowa sportu Kamila Litwinko wystąpi w finale skoków z wyż. W drugiej próbie zaliczyła kwalifikującą wysokość 195 cm i tak skomentowała swój dzisiejszy występ. Nie tak miał wyglądać ten konkurs. Założyłam sobie, że będę skakała w pierwszych próbach, a na pewno te pierwsze 3 wysokości. Wiedziałam, że będzie skakać trzeba 195, bo sezon pokazał, że dziewczyny są w dobrej dyspozycji. Udało się, cieszę się. Naprawdę było dużo, może nawet nie nerwów, tylko różnych emocji, ale cieszę się. Wygrałam sama ze sobą. Kamila Litwinko w finale, poza nim nasza sztafeta 4x100 metrów pani, Marika Popowicz drapała, Klaudia Adamek, Paulina Paluch i Pia Skrzyszowska uzyskały 10. czas półfinałów. W zapasach Roxana Zasina w kategorii 53 kg po wygranej pierwszej walce, w drugiej już ćwierćfinałowej niestety wyraźnie przegrała z Japonką Mayu Mukaidą. W 1/8 finału z Egipcjaninem Amrem Redom Ramadanem Husenem przegrał też Kamil Rybicki. To kategoria 74 kg w stylu wolnym. A w pierwszym olimpijskim półfinale siatkarzy Rosja 2-1 w setach prowadzi z Brazylią, mimo że w trzeciej partii Canarinhos prowadzili już 20-15, a przegrali on 24-26. Z wydarzeń pozaolimpijskich Legia Warszawa nieoczekiwanie po jeden zremisowała w Chorwacji z Dinamem Zagrzeb w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Straciliśmy bramkę taką, której nie sposób wybronić. Fantastyczne dośrodkowanie, można powiedzieć, na drugie piętro do Petkowicza w bieg z drugiej linii. Widzieliśmy, że w ten sposób gra. Nie byliśmy w stanie go powstrzymać. Później dokonaliśmy 2 zmian. Dalej przed Pekard z Musim i to było kluczowe dla tego spotkania. Po raz kolejny Musi fantastycznie uderzył z pozycji, którą uwielbia, czyli tego około 20 metra na wprost bramki. Ta bramka dała nam remis. Ona niczego jeszcze nie przesądza, ale daje nam nadzieję na to, że wszystko się rozstrzygnie w Warszawie, bo ten remis nikomu niczego nie zapewnia. O wydarzeniach na boisku w Zagrzebiu mówił trener Legionistów Czesław Michniewicz. Rewanż przy Łazienkowskiej we wtorek, a za kwadrans na naszej antenie studio olimpijskie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. W czwartek, podobnie jak w środę, sporo opadów, przejściowo ulewy, a na południowym wschodzie burze, lokalnie z gradem. Najchłodniej w górskich dolinach od 17 do 20 stopni, na pozostałym obszarze od 20 do 24. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, wschodni i północno-wschodni. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Lodówka za złotówkę? Tak, w Media Ekspert. W promocji multirabaty. Piąty produkt nawet za złotówkę. Na przykład srebrna dwumetrowa lodówka Whirlpool No Frost. Technologia szósty zmysł. Teraz za jedyne 1699 zł. A w promocji nawet za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy.

lubi latać, to będzie latać własnym i to nie kupionym, lecz samemu zbudowanym samolotem. 3 lata temu pan Ryszard Smorul z okolic Leska na Podkarpaciu zdecydował się zrealizować swoje dziecięce marzenie o skonstruowaniu od zera własnego samolotu. Niedawno, niczym w 1903 roku, bracia Wright zaprezentowali swoją latającą konstrukcję. On to wszystko sam robi, nie? To wszystko sam wytaczał te elementy łączące, a potem to jest profil, czyli to, co nadaje kształt aerodynamiczny. Ideą tego pomysłu pod tytułem Wheat Hopper, amerykański samolocik, było to, żeby się mieścił w garażu i był łatwy w transporcie, na lotnisko. Lekki, przyjazny, bezpieczny. Specjalnie jakiejś prędkości nie uzyskuje, ale wystarczy, żeby poczuć to latanie samolotem. Panie Ryszardzie, niech go pan opisze. Konstrukcja tego samolociku jest z rur aluminiowych. To są stopy lotnicze. Silnik jest Rotax 377, 37 koni. Taka trójkowa podstawa, trochę jak w motoparalotni, mi się to mniej więcej kojarzy, ale to jest samolot. Takie normalne skrzydła, normalne usterzenie? Tak, jest sterowany drążkiem, tak jak w każdym samolocie, tylko nie posiada lotek. Ster kierunku i ster wysokości. Coś podobnie jak w modelach sterowanych. Skąd pomysł, żeby to zbudować? To było marzeniem moim od dzieciństwa kiedyś, zbudować jakiś samolocik. Teraz już mogłem sobie na to pozwolić, czas mi pozwolił. Czyli na początek dokumentację zdobyłem. Później przez 2 lata gromadziłem materiał. I 1,5 roku zajęła budowa w wolnym czasie oczywiście, bo normalnie potrzebne jest od 400 do 500 godzin, roboczogodzin na zbudowanie takiego samolotu. Latał pan już? Próby już były podjęte, tak. Latałem na wprost, czyli tak na wysokości do 2 metrów, na odległość około 50 metrów. To trochę jak bracia Wright, takie pierwsze skoki na wprost. Tak, pierwsze skoki na wprost były wykonane. Co jest potrzebne, żeby się unieść w powietrze? To trzeba jakiegoś szkolenia do takiego sprzętu? Te samoloty w tej kategorii nie wymagają specjalistycznego kursu lotniczego, aczkolwiek wymagane jest, i tutaj sobie nie wyobrażam inaczej, szkolenie pod okiem osoby, która posiada tak zwany dwuster. Czasowo myślę, że przy dobrej pogodzie po 3-4 dniach już można wykonywać samodzielne loty. Pan Ryszard uważa, że jego samolot może latać dalej. Problemem obecnie jest małe lotnisko. Pod koniec wakacji planuje przenieść się na większe, gdzie drzewa nie będą mu ograniczać możliwości. A jeśli ktoś z państwa chciałby sam skonstruować taki samolot, to spieszę z informacją, że takie cacko jak pana Ryszarda kosztuje około 22 tysięcy złotych, oczywiście nie licząc robocizny. Z panem Ryszardem spotkał się Janusz Jaracz z Polskiego Radia Rzeszów. 17,5 minuty po godzinie 8. Niebawem w Trójce Studio Olimpijskie. To jak owoc zakazany, dojrzało i skrzypią czarne bramy. Podobno nadchodzą straszliwe zmiany. Rzeka jest już gotowa zmienić bieg. Przetrwa ten, kto najniżej schyli łeb. To tylko słowa, a jednak ściemnia się. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę ci odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę jej przyjść. To coraz bardziej skomplikowane, gdy jesteś jak miś na wietrze. Z klatki na ring spieszę cię. Biegnę jak wilk, choć czuję się jak pies. Wciąż nie wiem, który jutro zawoła gdzieś. Stawiam 100 złotych, że nic się nie wydarzy. Twoja pieśń nie pasuje do jej twarzy. Ani ta Biblia, ani te słowa złe. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę ci odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę jej przyjść. To coraz bardziej skomplikowane, gdy jesteś jak miś na wietrze. Na mojej ulicy tak smutne twarze. I muszę w nie patrzeć i dalej iść. Czasami pomyślę, ci odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę jej przyjść. Nie wiem, co zrobię, lecz nie pozwolę wam zginąć. Choć jestem jak liść na wietrze, jak na wietrze liść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę jej odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę ci przyjść. To coraz bardziej skomplikowane. Choć jestem jak liść na wietrze, jak na wietrze liść. 21 minut po godzinie 8. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Więcej informacji z Igrzysk w Tokio w specjalnym serwisie portalu Polskiego Radia. Tokio 2020. Polskie Radio 24.pl. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Tokio 2020. W naszym studiu ponownie Krzysztof Łoniewski z redakcji sportowej, a w Tokio kto? Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Witam, Darku. Serdecznie. Dzień dobry Państwu. Jak trójgłos się miewasz? Dzień dobry. Trójgłos. Jak się miewasz? No, ja się miewam doskonale. Po porannych emocjach związanych ze startem Doroty Borowskiej na 200 metrów na Kanadyjce. Niewiele zabrakło do podium. Świetnie skakała dzisiaj Kamila Litwinko z Wyż. Ma kwalifikacje przez duże Q. Więc fajne emocje dzisiaj, choć jeszcze, no nie wiem, czy dzisiaj mamy szansę na medal, ale na razie te wczoraj i przedwczoraj było, no już coś się działo o tej porze. Medalowo. Dzisiaj może być trochę gorzej. Pozwolisz, że najpierw oddamy głos naszym wczorajszym medalistom ze stadionu lekkoatletycznego. A propos, przypomnijmy, złoty medal w konkursie rzutu młotem wywalczył Wojciech Nowicki, brązowy w tej samej konkurencji Paweł Fajdek. Także po brąz pobiegł w wyścigu na 800 metrów Patryk Dobek. Dziś cała trójka odebrała medale i najpierw posłuchamy młodzieży. Zaczyna Paweł Fajdek. No, od wczoraj nic się nie zmieniło, poza tym, że jestem bardziej zmęczony. Nie udało się pospać. Emocje, ból, zmęczenie ekstremalne no, nie pozwoliły nam wypocząć. Dodatkowo dekoracja z rana, więc trzeba było wstać przed 8. No, tak naprawdę praktycznie nic nie spaliśmy. No ale medale odebrane. Nasza robota już się skończyła, teraz pozostało kibicować reszcie. Ci panowie się lubią, no można powiedzieć, że są przyjaciółmi i na rzutni i poza rzutnią, bo niewiele jest takich pewnie sytuacji w różnych konkurencjach, bo czasami to jest jakaś zawiść, czasami to jest rywalizacja taka niezdrowa, a wy po prostu jeden drugiemu kibicujecie. Jak widziałem, Paweł, jak ty się rzuciłeś w ramiona Wojtka po tym brązowym medalu wczoraj, no to aż łzy się same cisnęły do oczu. No nie wątpię, żebyśmy kupili sobie dwie działki obok siebie, żeby zamieszkać, no ale no szanujemy siebie jako sportowców i jako ludzi, no rzadko się tak zdarza. No nie wiem, jakoś chyba nigdy nie było między nami jakiegoś takiego spięcia, które sprawiłoby, żebyśmy przestali ze sobą rozmawiać. Dogadujemy się, wspieramy się na zawodach i oby tak do końca. A Wojciech Nowicki mówi zawsze to samo i z wielkim szacunkiem się o Pawle wypowiada. To chyba takie dodatkowe szczęście dla ciebie było, że wczoraj Paweł też się znalazł na podium, prawda? Że wczoraj też był w tej trójce, bo ty mówiłeś, że tak, rekord życiowy, medal oczywiście, ale chcemy stanąć z Pawłem razem na podium i to dziś się udało. Tak, oczywiście. Przyznam rację. Już dłuższego czasu na ten temat rozmawialiśmy, że chcieliśmy stanąć oboje na podium, bo wiedzieliśmy, że jesteśmy w stanie tego dokonać i bardzo się z tego cieszę. Po prostu mamy relację koleżeńską, no, jak to mówimy. W kole jesteśmy rywalami, ale poza kołem jest normalne życie i się dogadujemy. Przynajmniej ja ze swojej strony nie przedkładam rywalizacji na rzutnie na resztę, no bo to by było chyba troszkę takie, uważam, niepoważne. Zawsze możemy sobie jakoś pomóc i oby tak zostało jak najdłużej, tak? Już wiemy zatem, że nasi młodziarze bardzo się lubią, ale nie na tyle, żeby kupować działki pod budowę domu koło siebie. Teraz głos ma niespodziewany brązowy medalista w biegu na 800 metrów Patryk Dobek i coś nam się wydaje, że on chętnie wybudowałby bliźniaka razem z trenerem Zbigniewem Królem. Dobrze, że to się tak udało zrealizować. No, ten brązowy medal przychodzi do historii i że jestem pierwszym Polakiem, który to osiągnął. Z całego serca dziękuję i trenerowi Zbigniewowi Królowi za to, że mnie tak przygotował, bo jednak to 800 metrów jest dość specyficzne i każdy bieg jest inny. Wczoraj miał taki olimpijski spokój, był taki pewny siebie i ja wychodząc na bieżnię zachowałem właśnie te emocje, które on gdzieś tam miał. No, jestem naprawdę zadowolony, szczęśliwy i cieszę się. Ten medal jest ciężki, ale to może dlatego, że ta droga, cała lekkoatletyka, były zloty, były upadki, ale rzeczywiście ten medal spełnia moje marzenia. Patrujesz się w niego jak w obrazek, no piękny, ciężki, okrągły, brązowy, lśniący tutaj w tokijskim słońcu różnymi odcieniami brązu, a dla ciebie prawie jak złoty chyba. No rzeczywiście, było tam naprawdę blisko, no to ten bieg odegrał się naprawdę inaczej niż inne, czy to na 800 metrów kobiet, przecież był dość szybki bieg i też sprinterskie inaczej, bieżnia jest tutaj szybka, ale ten bieg po prostu był taktyczny, trzeba było się odnaleźć w przodzie i to się udało. Tutaj stanąłeś na najniższym stopniu podium, wiadomo, że nie było Mazurka Dąbrowskiego, ale ten Mazurek olimpijski ciągle na ciebie czeka, prawda? No taki pewnie jest cel na Paryż, chociaż nie nakładamy na ciebie żadnej presji, bo ty już i tak zrobiłeś bardzo, bardzo dużo, ale twój trener, o którym wspomniałeś, Zbigniew Król, no widziałeś pewnie ten filmik z biegu nagrany przez twojego teścia Sławka Kaliniczenkę. Pół minuty po biegu trener mówi: myślałem, że wygra, jeszcze na ostatnich metrach. No i on w ciebie wierzy i pewnie to będziecie robić, żeby w Paryżu wygrać. Ponieważ trener jest tak konsekwentny, dąży do tego, żeby zdobywać jak najwięcej. Nie tyle, że po prostu chce być najlepszym trenerem, ale po prostu no, jeżeli jakiś plan realizuje, no to on chce, żeby po prostu go spełniać. Nic przypadkowego, że w tym finale się znalazłem i on mówił, że po prostu no, musisz zrobić wszystko, czekać na ostatnie metry. No. Ale jednocześnie no, to jest dusza towarzystwa przecież. On tymi swoimi opowieściami potrafi rozładować każdą atmosferę, prawda? A czasami zawodnik potrzebuje też dobrego psychologa. Ja jeszcze go nie rozgryzłem, czy on po prostu taki jest, czy on po prostu to tak wszystko zamienia, czy to w żart, czy po prostu w jakąś historię, żeby po prostu odciągnąć pewną uwagę zawodnika od stresu, od nerwów, tej całej presji. Dlatego po prostu zawodnicy u niego osiągają bardzo dużo. Z Patrykiem Dobkiem i naszymi młodzieżami po dekoracji medalowej w Tokio rozmawiał Rafał Bała. Dariusz Urbanowicz też w Tokio, jak słyszeliśmy, ale nie tak jak wczoraj na stadionie lekkoatletycznym, ale na arenie pięciobojowej. Mamy piękne tradycje w tym sporcie, złote medale olimpijskie w tej dyscyplinie. Sam ją uprawiałeś, wiesz ile trudu kosztuje ona. No i pytanie, czy mamy szansę na medal w pięcioboju na tych igrzyskach? No na pewno łatwo nie będzie. Dzisiaj walczy, są kwalifikacje szermiercze, tak naprawdę ten pierwszy turniej kwalifikacyjny w szermierce. Ania Maliszewska 190 punktów w tej chwili, ten turniej jeszcze trwa. No zaczęła słabo, potem się wybroniła, ma mniej więcej teraz około 60% walk wygranych, więc nie jest to źle. Jest punkt wspólny między Anią Maliszewską a Patrykiem Dobkiem, ponieważ oboje trenują razem z Sebastianem Stasiakiem, który za chwilę w męskim pięcioboju rozpocznie zawody, trenują u trenera Króla w jednej grupie z Patrykiem Dobkiem, więc to jest jedna z ciekawostek. Patrzyłem na ten słaby początek Ani dzisiaj i martwiłem się, bo tutaj nie ma jej trenera, nie ma trenera Stanisława Stasiaka, Andrzeja Stefanka, który prowadzi z nimi szermierkę. Oni po przyjeździe tutaj praktycznie no, nie mogli trenować szermierki. Była jeszcze szansa, że Robert Andrzejuk będzie tutaj z nimi mógł poprowadzić, ale musiał wracać do Warszawy, no bo jego żona była pani minister Danuta Dmowska. Andrzejuk urodziła synka, więc musiał wracać po prostu interwencyjnie do Warszawy i nie był ze swoimi podopiecznymi pięcioboistami. No więc jeśli będzie jakiś tutaj zakręt na szermierce, to tak trochę myślę, że na własną prośbę Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego. Jutro zawody pań, zacznie się od pływania, potem są konie, przejazd konia się losuje, przejazd przez parkour, oczywiście każdy błąd jest odpowiednio punktowany. A na koniec kombinacja tak zwany laser run, czyli laser, strzelanie z laserowego pistoletu i bieganie, takie coś na kształt biatlonu. Ale na potrzeby pięcioboju nowoczesnego strzela się z pistoletów laserowych, a nie z broni palnej, tak jak w biatlonie. Bardzo ciekawe, kto pierwszy wpada na metę, potem jest to zwycięzca. Więc no, na razie Ania w połowie stawki. Zobaczymy jak po kolejnych konkurencjach. Bardzo dziękujemy Darku, liczymy na twoje kolejne meldunki z Tokio. A studio olimpijskie? W tym momencie się kończy. Ja zapraszam jeszcze na serwis sportowy tuż po 9:00. Krzysztof Łuniewski, Dariusz Urbanowicz, bardzo dziękujemy. Więcej informacji z Igrzysk w Tokio w specjalnym serwisie portalu Polskiego Radia. Tokio 2020. Polskie Radio 24.pl. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. 27 minut pozostało do godziny 9. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekier, zapraszam. Delegacje z Polski i Czech wrócą dziś rano, czyli już około godziny 9 do rozmów dotyczących polskiej kopalni węgla brunatnego Turów. Podpisanie międzyrządowej umowy w tej sprawie ma doprowadzić do wycofania pozwu przeciwko Polsce, który Czesi złożyli w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Podsumowując ubiegłotygodniową turę rozmów, wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński powiedział, że obie strony kontynuują omawianie poszczególnych punktów umowy. Rozmowa ma w tej chwili bardzo mocno techniczny charakter. Wciąż jeszcze pozostaje sporo tych elementów do uzgodnienia. Myślę, że posuwamy się stopniowo do przodu, natomiast jeszcze trochę czasu zostało. Polsko-czeskie negocjacje w sprawie Turowa trwają od połowy czerwca. Według Czechów wydobycie w Turowie ma negatywny wpływ na środowisko po czeskiej stronie granicy. Stowarzyszenie zrzeszające mieszkańców kraju libereckiego wystąpiło w ostatnich dniach do premiera Andreja Babisza z apelem o włączenie do procesu negocjacyjnego przedstawicieli Komisji Europejskiej. Podpisani pod apelem zarzucili też czeskim władzom brak transparentności w rozmowach prowadzonych z Polską. Wczoraj indeks WIG warszawskiej giełdy na zamknięciu rósł o 0,54% i osiągnął nowy rekord zamknięcia powyżej 68 tysięcy punktów. Na wynik indeksu wpłynęły wzrosty największych spółek, w tym banków. Środowa sesja rozpoczęła się dobrze dla krajowych indeksów, gdyż rozpoczęły one dzień na plusie. Indeks WIG zaznaczył śróddzienny maksimum na poziomie 68 341,93 punktu. Ostatecznie wczorajszą sesję WIG zakończył wzrostem o 0,54%, notując rekordowe zamknięcie na poziomie 68 170,76 punktu. Inne indeksy też rosły na zakończenie sesji. WIG 20 zyskał 64%, MWIG 40 wzrósł o 0,32%, a SWIG 80 także wzrósł o 0,32%. W ujęciu sektorowym rosło 10 z 15 indeksów, w tym najmocniej producenci leków o blisko 5% oraz banki o ponad ponad 2%. Z kolei o 2% w dół poszły notowania spółek odzieżowych. Obroty na GPW wyniosły 772 miliony złotych, z czego 548 milionów złotych przypadło na największe spółki. Przez większość dnia wzrostom w WIG20 przewodził bank PKO, którego notowania zwyżkowały o 4,1%. Na plusie były też inne spółki sektora finansowego. PZU rosło o 2,6%, Santander o 2,4%, a PKO BP o 1,3%. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4,23 zł, za euro 4,54 zł, dolar amerykański kosztuje 3,84 zł, a funt brytyjski 5,33 zł. Kolejna porcja ekonomii w Trójce o 9.50. Zapraszam do posłuchania informatora ekonomicznego w imieniu Marcina Jagiełowicza. Dzisiaj sporo deszczu padać będzie przede wszystkim w części południowej i centralnej i przejściowo mogą być to silniejsze opady, a w czasie burz nawet grad. A zagrzmi i popada zwłaszcza na południowym wschodzie. Na termometrach od 17 stopni na Podhalu, 22 w centrum, do 24 na północnym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, wschodni i północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. Kochanie moje, kocham cię, a kochanie moje to polana w lesie. nam przed momentem w programie trzecim. 19 minut pozostało do godziny 9. W naszym studiu już Bartłomiej Graczak. Kłaniam się. Dzień dobry. Niebawem letni salon Trójki już za kilka minut. Bartku, a ty już na wakacjach? Czy byłeś, czy dopiero pojedziesz? Wiesz co, patrząc na co się dzieje za oknem, to się cieszę, że już po wakacjach. Aha, czyli ty w lipcu skorzystałeś, kiedy były upały. Bardziej w czerwcu, troszeczkę w lipcu. Aha, czyli no to przyjemnie. Urlop cały czas przede mną, więc ja żyję dobrą perspektywą, może we wrześniu się uda. Gość za kilka minut także, Bartłomieja, a my już Państwu bardzo dziękujemy za uwagę. Agnieszka Łukasiewicz, Paweł Turski i Piotr Firan. Do usłyszenia. Za oknami bardziej wrzesień lub październik, ale cóż zrobić? Kontynuujemy nasz wakacyjny, letni cykl rozmów z politykami. Dziś z nami Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze, i dzień dobry państwu. O wakacje z Konfederacją za chwilę zapytam. Na początek pytanie, jak panu mijają te wakacje? Rodzinnie udało się coś odpocząć? No jeszcze nie, dla nas to jest taki pracowity czas, dlatego że ciągle jesteśmy w mobilizacji ze względu na kolejne posiedzenia Sejmu. Przypomnijmy, że w przyszłym tygodniu, 11 sierpnia dokładnie, mamy ostatnie posiedzenie Sejmu i ciągle są spekulacje, jakie tam ustawy się pojawią, więc z jednej strony cały czas trwają narady polityczne, Z drugiej strony mamy bardzo pracowity czas, bo w tym roku wakacje z Konfederacją wydłużyliśmy z tygodnia aż do miesiąca, więc jedną nogą w Warszawie, drugą w aucie i w trasie, żeby spotykać się z naszymi sympatykami. Tradycyjnie posłowie planują swoje wakacje dopiero w drugiej połowie sierpnia, bo co do zasady, choć od tej zasady bywają wyjątki, wtedy nie są zwoływane posiedzenia Sejmu. Czyli w podróży, ale jednak służbowej. A jeżeli jest pan w podróży, tak prywatnie, kiedy to pan decyduje, jaka destynacja jest realizowana, to gdzie pan się wybiera? Gdzie pan odpoczywa? No ja mam takie dwa, powiedzmy, ulubione kierunki. Jeden to są góry i to bardziej we wszystkie pory roku poza latem, a w lecie, no to moim absolutnie ulubionym miejscem jest Zatoka Puckia, Półwysep Helski i Polskie Wybrzeże, ale właśnie w okolicy Zatoki Puckiej to mi się kojarzy zawsze ze sportami wodnymi, to mi się kojarzy z mnóstwem dobrych wspomnień, które mam ze spędzania tam lata i żeglarstwem, i z windsurfingiem, i skatesurfingiem, i to jest po prostu polska stolica sportów wodnych, Zatoka Puckia. No właśnie, wiem, że pan jest fanem sportów wszelakich. Jaki sport uprawia pan regularnie? Regularnie, panie redaktorze, to niestety żaden. Tutaj muszę się ze wstydem przyznać, przez te wszystkie obowiązki polityczne, moje wszystkie plany treningowe niestety rozsypały się i muszę je poukładać zupełnie na nowo. Natomiast takimi sportami, do których po prostu staram się wracać, no to tak na podtrzymanie kondycji, po prostu bieganie, od czasu do czasu pływanie, a jeżeli mam możliwość gdzieś wyjechać, to właśnie sporty wodne, w szczególności windsurfing. No dobrze, to przejdźmy do wakacji, ale już z Konfederacją. Powiedział pan, że wydłużyliście ten cykl wyjazdów po Polsce. Z jakim zainteresowaniem się on spotyka i o czym wyborcy do was mówią przede wszystkim? Nie, zainteresowanie jest duże i dobre. Z tego jesteśmy bez wątpienia zadowoleni. Ja przypomnę, że zaczęliśmy w Świnoujściu, przejechaliśmy główne kurorty polskiego wybrzeża. Następnie kilka dni spędziliśmy na Mazurach, później przez ścianę wschodnią, Lublin, Podkarpacie i w tej chwili nasi koledzy właśnie przejechali, którzy są w trasie, właśnie przejechali i koleżanki, bo mamy też dziewczyny na pokładzie w ekipie, przejechali Małopolskę, Zakopane, było Krościenko, zdaje się, że Szczyrk, dzisiaj Opole i kończymy Karpacz i Szklarska Poręba, więc można powiedzieć, taką podkową całą Polskę przejechaliśmy. Ludzie interesują się tym, przychodzą posłuchać, pomimo wakacji, pomimo urlopu. Nigdy się nikomu nie narzucamy, żeby wchodzić na plażę z tubą i komuś wykrzyczeć do ucha, co mamy do powiedzenia. Raczej po prostu informujemy o miejscach spotkań i przychodzą ci, którzy chcą. To się sprawdza. Raz to jest kilkadziesiąt osób. W Krakowie rekordowo przedwczoraj było chyba kilkaset, o ile nie ponad 1000 osób i 18 mówców. My się też zmieniamy, żeby się, jak to się mówi, nie zajechać. Na szczęście Konfederacja ma kilkunastu liderów i wielu dziesiątki liderów regionalnych, więc ta lista mówców na każdym wydarzeniu jest inna. Codziennie publikujemy na naszych specjalnych profilach Wakacje z Konfederacją zdjęcia i dużo dodatkowych atrakcji. Na przykład ja byłem w Krościenku, mieliśmy spływ Dunajcem, pontonami. Spływ organizowany przez naszych sympatyków, bo okazuje się, że nasi ludzie, którzy angażują się w nasze struktury, robią tak wiele ciekawych rzeczy, że trudno za tym nadążyć. Na przykład właśnie są przewodnikami górskimi, organizują spływy, prowadzą różne firmy, które też działają w branży turystycznej. A o czym ludzie mówią? Tak naprawdę każdy o czym innym. To znaczy każdy ma swoje sprawy, nie ma jednego tematu dominującego, może poza jakimś takim trochę zmęczeniem, kłótnią polityczną, różnymi ograniczeniami i taką radością z tego, że mamy wreszcie takie miesiące normalnego życia, gdzie można po prostu skupić się na wypoczynku i nie przejmować tym, że przez ostatni rok nasze życie było po prostu sparaliżowane w wielu aspektach. No właśnie, panie pośle, rządzący mówią, żeby ta normalność trwała dłużej albo i na zawsze już, no to po prostu musimy mieć odporność populacyjną. Wszyscy albo większość zdecydowana z nas musi się zaszczepić. Dlaczego politycy Konfederacji nie zachęcają do szczepień? No, ja nie czułbym się odpowiedzialny, gdybym zachęcał, ponieważ po pierwsze wiele razy widziałem, kiedy eksperci doradzający rządzącym przeczą sami sobie nawzajem. Po drugie, zbyt wielu informacji w ogóle nie mamy. Po trzecie, zbyt wiele razy widziałem, gdy politycy opcji rządzącej po prostu wprowadzają w błąd opinię publiczną. Myślę, że sytuacja może byłaby trochę inna, gdyby rząd prowadził bardziej otwartą politykę informacyjną. Na przykład tak jak na początku, jak był sam początek epidemii, premier organizował konsultacje, przynajmniej ministrowie udawali, że chcą nam przekazać informacje o tym, co planują, była możliwość spotkania się z nimi osobiście, rozmawiania. Natomiast przez ostatnie miesiące my nie mieliśmy jako jedna z sił politycznych nawet dwóch minut spotkań z kimkolwiek z okolic rządu. Czegokolwiek chcemy się dowiedzieć, to trzeba po prostu robić jakieś interwencje poselskie. Że informacji na temat szczepionek nie ma w ogóle. To nie jest tak, że informacji na temat szczepień nie ma w ogóle. Najważniejszych informacji nie ma. Raporty z wielu państw. Ale my nie jesteśmy, ja nie jestem naukowcem, żebym w tej chwili oceniał wiarygodność raportu publikowanego w obcym języku przez jakieś ośrodki, o których nie mam bladego pojęcia. Znaczy, po to mamy państwo polskie, po to ono dysponuje funduszami, żeby rozwiewać wątpliwości obywateli. I moje wątpliwości jako polityka, nawet mam wrażenie, rząd nigdy nie podjął próby, żeby je w jakikolwiek sposób rozwiać. My na samym początku, jak minister Dworczyk publikował dokument o nazwie Narodowy Program Szczepień, przesłaliśmy całą listę uwag, czego w tym dokumencie brakuje. Wedle mojej wiedzy na te uwagi nigdy nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi. Także po prostu ja uważam, że jedyne, co mogę zrobić odpowiedzialnego w takiej sytuacji drastycznego niedoinformowania i mojego drastycznego braku zaufania do rządzących i wielokrotnego zawiedzenia jakiegokolwiek zaufania, czy nawet jakiejkolwiek dobrej woli, jest po prostu zachęcanie ludzi, żeby konsultowali się ze swoimi lekarzami i żeby polegali na opinii tych lekarzy, do których mają zaufanie. Nic więcej w sposób odpowiedzialny nie powiem, dlatego że uważam, że po prostu byłoby to niepoważne. Uważam, że wielu polityków, chcąc pozować na bardziej odpowiedzialnych niż są faktycznie, wpisują się w pewną modę społeczną, chcą po prostu ustawić się w jednym szeregu z aktorami czy sportowcami, którzy zachęcają do szczepień i zbijać w ten sposób punkty w mediach, bo wiadomo, że dzisiaj w mediach dobrze jest widziane zachęcanie do szczepień i po prostu można być za to bardzo łatwo poklepanym po plecach. Natomiast ja nie jestem takim człowiekiem, żebym robił coś dlatego, że taka jest moda. Panie pośle, być może politycy robią to, bo szczepienia są skuteczne. Jak pokazuje raport Instytutu Służby Zdrowia we Włoszech, 99% osób zmarło we Włoszech na COVID-19 od lutego tego roku nie otrzymało pełnej dawki szczepionki lub w ogóle nie było szczepionych. Ci, którzy zmarli i szczepienie zakończyli, to zaledwie około procenta, mieli bardzo zaawansowany wiek i inne choroby. Więc być może te dane przekonują innych polityków, że szczepienia są dobre, skuteczne. Nie wykluczam tego. Każdy z pewnością ma dostęp do jakichś argumentów, które go przekonują. Natomiast jeden z głównych argumentów stosowanych przez rządzących w aspekcie takiego, powiedzmy, społecznego przekonywania do szczepień, to było wstrzymanie transmisji wirusa. I pamiętam, że w momencie, kiedy rząd rozwijał tę narrację, nie było dostępnych jeszcze żadnych badań na temat wpływu na transmisję wirusa. W tej chwili mamy jakieś szczątkowe informacje, a to z Izraela, a to skądś tam, ale tak naprawdę w ogóle nie wiadomo, kto bierze odpowiedzialność za te dane. Więc jeżeli szczepienie pomaga obniżyć ryzyko ciężkiego przebiegu choroby i takie dane rzeczywiście z różnych państw spływają, to ja absolutnie, żeby było jasne, tego nie kwestionuję i uważam, że jeżeli ktoś obawia się choroby, jest w stanie skalkulować sobie ryzyka, jest w grupie ryzyka ciężkiego przebiegu choroby, to jest zupełnie racjonalną decyzją po konsultacji z lekarzem zdecydować o tym, żeby skorzystać z którejś z propozycji, które rząd zakupił. Natomiast jeżeli ktoś jakby widzi inne argumenty, na przykład tej odpowiedzialności społecznej, żeby wstrzymywać tę transmisję wirusa, no to tutaj już bardzo są te dane niejasne. I jeszcze raz to powiem, sytuacja, w której każdy z nas, posłów czy polityków, ma być takim osobistym think tankiem, który będzie czytał wszystkie dane ze świata we wszystkich obcych językach, a następnie je porównywał, to jest ustawianie nas w roli naukowców, ale my nie jesteśmy naukowcami. Jasne, to rząd powinien wykonać tą pracę i powinien po prostu publikować rzetelne, sprawdzone informacje. Moim zdaniem minister zdrowia i panel ekspertów, który ma wokół siebie, powinien pełnić taką rolę. Tymczasem ci panowie z tytułami profesorskimi, moim zdaniem, w ostatnim roku po prostu się skompromitowali, bo albo są na liście płac koncernów farmaceutycznych, albo opowiadają jakieś bania ludzi. Jednak, na przykład, że powinien zdanie być tych, pochłaniacz... którzy mają bezpośredni kontakt z sytuacją w szpitalach, którzy obserwowali fale być kolejne. Proszę mi wierzyć, że mam kontakt i z lekarzami, i z pielęgniarkami, i z pacjentami, którzy byli w szpitalach. Panie pośle, i wiem, jak to wszystko wygląda od dalej, policji. Bo mało czasu, a tematów bez liku. Premier, witając panią Cimanowską w Warszawie, powiedział: witamy w Polsce, bezpiecznym kraju wolności i solidarności. Czy pan przywitałby panią Cimanowską w Warszawie, używając tych samych słów? Nie ma żadnego problemu z tymi słowami. No jest naturalne, że premier państwa, który udziela komuś azylu, może wypowiedzieć takie słowa. A jak pan ocenia generalnie działania służby dyplomatycznych w tej sprawie? Nie mam jakichś specjalnych zastrzeżeń. Zastrzeżenia mam do towarzyszącej temu retoryki, to znaczy, że minister Przydacz powiedział, że w Polsce każdy może znaleźć swoje miejsce, kto ma poczucie zagrożenia. No to już jest jakby propozycja skierowana do milionów ludzi, choćby na samej Białorusi, nie biorąc pod uwagę już innych państw. Uważam, że azyl jest instrumentem, z którego poważne państwa korzystają wtedy, kiedy uważają za stosowne, natomiast z azylu należy korzystać w sposób oszczędny. I w takich sytuacjach szczególnych, gdy ktoś jest znanym opozycjonistą, sportowcem, który właśnie z Olimpiady nie chce wrócić do swojego kraju, czy obawia się o przyszłość swoją, czy swoje rodziny, jak najbardziej z azylu można korzystać i poważne państwa to robią. Natomiast trzeba znać też koszty polityczne korzystania z azylu i zdawać sobie sprawę, że odpowiednio do własnej polityki azylowej trzeba dostosować wydatki na służby specjalne, trzeba nieraz tych ludzi później chronić, bo widzimy informacje o tym, że choćby ostatnio jeden z białoruskich opozycjonistów na Ukrainie został znaleziony powieszony w parku, czy uprowadzenie Romana Pratasewicza. Także moim zdaniem politycy chętnie jakby pozują na dobroczyńców, natomiast jeżeli chodzi o stworzenie tej twardej infrastruktury państwa, która ma chronić właśnie naszych obywateli i również obywateli zagranicy, których bierzemy pod swoje skrzydła, to po prostu nie domaga. Wydatki na wywiad mamy bardzo niskie, w służbach, w policji brakuje dramatycznie tłumaczy obcych języków państw, których przyjmujemy imigrację. Także to wszystko jest, to jest mnóstwo pracy do wykonania. I piękne słowa łatwo jest ocenić pozytywnie, natomiast za tym musi pójść jeszcze ciężka praca i moim zdaniem premier tej pracy nie wykonuje. Panie pośle, cieszy się pan z podwyżki? No jak będzie, to wtedy być może będę miał do niej jakiś stosunek. Na razie to wszystko, co do nas dociera, to są medialne spekulacje i jako politycy jesteśmy przyzwyczajeni, że partia rządząca potrafi w ciągu godzin zmienić swoje zdanie w jakiejś sprawie, więc podchodzę do tego wszystkiego z wielkim dystansem, a jeżeli chodzi o moją ocenę polityczną, to uważam, że nie jest właściwy czas na podwyżki i w pierwszej kolejności powinny być uregulowane wynagrodzenia innych grup zawodowych pracujących w sektorze publicznym, a politycy na końcu. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem letniego Salonu Trójki był poseł Krzysztof Bosak. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Do zdrowienia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert w promocji multirabaty. Trzeci produkt 44% taniej, czwarty 77% taniej, a piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert jest cool. Teraz ceny w dół. Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami. Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid. 16. edycja festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice już za nami. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, naszej najlepszej publiczności na świecie, artystom, partnerom, sponsorom oraz firmie Tauron, sprzedawcy prądu i gazu z usługami serwisantów i miastu Katowice. Do zobaczenia za rok! Pytacie, jak pchnąć kulą? Powiem tak, my kulę namawiamy, by pchnąć się samemu. Najlepiej po miliony. Bądź mistrzem i wygrywaj w punktach Lotto i na lotto.pl. W kumulacji 5 milionów złotych. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Przepraszam, co oznacza ten liść ułożony z białych gwiazdek na zielonym tle, tu na etykiecie? To logo produkcji ekologicznej.